Sprawdź samochody dostępne od ręki z rabatem do 40 tysięcy złotych netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest punktualnie 17. A zatem czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Premier Słowacji w stanie zagrażającym życiu Robert Fico został postrzelony. Prokuratura bada działania szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o abonament. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Te doniesienia zmroziły Polskę i Europę. Premier Słowacji Robert Fico został postrzelony po wyjazdowym posiedzeniu rządu. Najnowsze doniesienia mówią o tym, że jego życie jest zagrożone. O szczegółach Wojciech Stomba. Informacje, które dobiegają z handlowej, są takie, że premier Słowacji został trafiony, gdy wyszedł po tym posiedzeniu rządu do ludzi, którzy czekali na niego przed Domem Kultury w Handlowej. I wówczas według świadków padło od 3 do 5 strzałów. Robert Fico upadł na ziemię. Ochrona doskoczyła na natychmiast do niego, przeniosła go do auta. No i szef rządu miał zostać przewieziony do szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Ten sam portal, o którym wspomniałem, cytuje świadków zdarzenia mówiących o ranach głowy i klatki piersiowej. Wiemy też, że napastnik został zatrzymany przez policję. Premier Fico został postrzelony w momencie, kiedy wyszedł przed budynek ratusza do zgromadzonych tam ludzi. W tym momencie, zdaniem generała Mirosława Gawora, ochrona słowackiego premiera zawiodła. Na antenie Trójki były szef Biura Ochrony Rządu wskazał 2 podstawowe błędy. To miejsce ewentualnej zgromadzonej publiczności powinno być poddane kontroli, jak również osoby wchodzące na to miejsce powinny zostać skontrolowane. W związku z tym zagrożenie zostałoby zneutralizowane. To jest reakcja, która wynika z służb ochronnych, bo nawet z automatu. Ten oficer, który stoi najbliżej, a on jest do tego predysponowany, do tego wyszkolony, mówiąc wprost, przykrywa swoim ciałem osobę ochranianą. A na wieść o postrzeleniu premiera Słowacji parlament słowacki przerwał pracę. Prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Chodzi o blisko 70 milionów złotych z abonamentu, które jego decyzją nie trafiły do Polskiego Radia. Działania szefa Krajowej Rady są bezpodstawne, komentuje przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Bogdan Zdrojewski z Koalicji Obywatelskiej. Na miejscu pana przewodniczącego jednak spowodowałbym przelanie tych środków finansowych, aby tej straty nie tylko nie powiększać, ale także skala niegospodarności i ich skutków nie była większa. Muszę przyznać też, że patrząc na te aktywności ostatnich lat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, widziałem gigantyczną tolerancję, jeżeli chodzi o niegospodarność w mediach publicznych i natychmiastowe zablokowanie możliwości działania tych mediów, które krótko mówiąc wymknęły się z władzy partyjnej. Nie należy to dysponowanie pieniędzmi publicznymi przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji będzie badane pod kątem działania na szkodę interesu publicznego oraz Polskiego Radia. Stany Zjednoczone nie rezygnują z wojskowej pomocy dla Izraela. Administracja prezydenta Joe Bidena powiadomiła wczoraj Kongres o zamiarze przekazania Izraelowi wartego ponad $1 miliard pakietu wsparcia. W ubiegłym tygodniu amerykański przywódca powiedział, że wstrzyma dostawy ciężkich bomb lotniczych i pocisków artyleryjskich, jeśli Izrael wejdzie do Rafah. Na nowy pakiet składają się amunicja czołgowa, pojazdy taktyczne oraz pociski moździerzowe. Zatwierdzenie pomocy musi przejść kolejne etapy, a dostawa będzie rozłożona na lata. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że Waszyngton będzie nadal zapewniać pomoc wojskową przewidzianą w uchwalonej w kwietniu ustawie. Chodzi o kwotę $26 miliardów, ale Biały Dom wstrzymał dostawy ciężkich bomb lotniczych, ponieważ, jak tłumaczył Sullivan, Stany Zjednoczone nie uważają, że należy je zrzucać w gęsto zaludnionych miastach. Poparcie Bidena dla Izraela w wojnie z Hamasem okazało się politycznym ciężarem dla prezydenta przed listopadowymi wyborami. Widać to zwłaszcza wśród młodych wyborców Partii Demokratycznej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Z okazji Światowego Dnia Kangurowania seniorki z Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Łodzi własnoręcznie przygotowały kocyki, ubranka i poduszki do karmienia piersią wcześniaków z Centrum Zdrowia Dziecka. To jest dla mnie przyjemność robić coś takiego dla takich maleń, z którym ktoś pomoże. No po prostu jest to przyjemność. Moje dzieło to jest rogal, to są kocyki, te, które są na inkubatory. Sprawia nam to przyjemność i satysfakcję, jeżeli pomagamy. wspaniałe uczucie. Kengurowanie to jest najlepsze, co może być. To był moment łez w oczach. Mógł poczuć mnie, poczuć mój zapach, poczuć się bezpieczny. Tomasz Talar, zastępca kierownika kliniki neonatologii. Ten kontakt skóry do skóry jest naturalną kontynuacją tej bliskości, którego dziecko zostało pozbawione poprzez poród przedwczesny. Według Światowej Organizacji Zdrowia kangurowanie obniża ryzyko śmierci na oddziałach neonatologicznych o 40%, a także redukuje ryzyko poważnych infekcji u noworodków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00 Sport w Trójce i Adam Malecki. Iga Świątek i Hubert Hurkacz zagrają jutro w kolejnych meczach turnieju tenisowego w Rzymie. Znamy plan gier, więc także godzinę rozpoczęcia pojedynków. O 13:00 w ćwierćfinale zagra Hurkacz. Zmierzy się z pogromcą Daniła Miedwiediewa, Amerykaninem Tomim Polem. Świątek pojawi się na korcie około godziny 15:00. Jej rywalką w półfinale będzie Amerykanka Coco Gauff. To ich 11. bezpośredni pojedynek. Jak dotąd Iga wygrała 9. Koko, tylko jeden. Dzisiaj do najlepszej czwórki awansowała Aryna Sabalenka, która w dwóch setach pokonała Łotyszkę Ostapenko. Kolarze dojechali do mety Giro d'Italia, a także Orlen wyścigu narodów. W Giro 11 etap wygrał Włoch Jonathan Milan, 10 miejsce Stanisława Aniołkowskiego, który już drugi raz w tegorocznym Giro kończy w pierwszej dziesiątce. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. A w jednej z najważniejszych na świecie imprez dla kolarzy do lat 23 zwycięstwo na pierwszym etapie Duńczyka Christiana Ekholma na górze w czystej trasie z Prościejowa do Buzowa wyprzedził Włocha Pietro Matteo i Brytyjczyka Matthew Brennana. Najlepszy z Polaków Mateusz Gajdulewicz, 18. Na występ reprezentantów Polski podsumuje trener kadry Tomasz Brożyna. Szkoda trochę Radka Franczaka, bo miał defekt na zjeździe i w takim momencie tutaj już bardzo trudnym w końcówce i no nie zdołał. Doszedł co prawda do peletonu, ale zaczął się podjazd no i tam i został w kolejnej grupie. No w samej końcówce próbowaliśmy, tam mieliśmy założenia takie, żeby Hubert Grygowski próbował zafiniszować na tym podjeździe, bo czuł się dobrze. Natomiast no to był dobrze ustawiony, natomiast tam jakieś zamieszanie było, kraksa, Duńczyk się przewrócił, trochę został przyblokowany, no i to nie wyszło do końca tak, jak chcieliśmy, no ale no etap nie był zły, tam mieliśmy też zawodników w czołówce, także no walczymy dalej. Orlen Wyścig Narodów potrwa do niedzieli, a patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Dzisiaj wieczorem o 20:20 w kolejnym meczu Mistrzostw Świata Elity zagra reprezentacja Polski w hokeju na lodzie. Polacy zmierzą się ze Słowakami i nie będą oczywiście faworytem tego meczu. Więcej szczegółów o tym starciu w serwisie sportowym za godzinę. No a teraz sprawdźmy, co w pogodzie. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Do końca dnia pogodnie, a nocą przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia możliwe w rejonach podgórskich. No ale zimna Zośka, więc już chyba będzie tylko cieplej. W pozostałych regionach tej nocy od plus 3 stopni na wschodzie, około 8 w centrum i na zachodzie, do 11 na Pomorzu. Jutro słonecznie, jedynie na południu kraju miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać. Na termometrach od 16 stopni na wybrzeżu, na południu, na wschodzie 18, w centrum około 20, a najwyższa temperatura na zachodzie i na północnym zachodzie do 24 stopni Celsjusza. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 17:00. Tydzień pracy będzie krótszy, proszę Państwa. Poinformował o tym resort pracy i polityki społecznej. A w grę wchodzą dwa rozwiązania. 7 godzin 5 razy w tygodniu albo 4-dniowy tydzień pracy. Even now, the world is bleeding, but feeling just fine. All numb in our castle, where we're always free to choose, never free enough to find. I wish something would break, 'cause we're running out of time. My master's in the yard, giving light to the unaware. This plastic little plane is just a step amongst the stars, and I am overcome. Yeah, I am overcome, baby. Holy water in my lungs. Yeah, I am overcome. So drive me. Pół minuty po godzinie 17. Polacy zdecydowali bardziej wolą czterodniowy model pracy niż skrócenie dziennego czasu pracy do 35 godzin tygodniowo. Przy założeniu, że oczywiście pracujemy 5 dni w tygodniu. Tak wynika z najnowszych badań opinii Click Meeting. Internetowy serwis Infor.pl podaje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje skrócić czas dniówki lub liczbę dni roboczych jeszcze w tej kadencji Sejmu. Rzecznik resortu w rozmowie z nami jednak zaprzeczył medialnym doniesieniom i dodał, że ministerstwo planuje przede wszystkim wypracować dobre dla wszystkich stron dialogu społecznego rozwiązanie, a ten proces może trwać latami. Józef Niewiarowski. Jeśli pracują Państwo w branży IT, kreatywnej lub mają Państwo stabilne warunki pracy, z pewnością krótszy tydzień roboczy lub mniej godzin w pracy Państwa ucieszał. Polski rynek spotkałaby wtedy rewolucja, której nie było od 100 lat. Po tych ponad 100 latach zaszły bardzo duże zmiany cywilizacyjne, polegające m.in. na rozwoju technologii, które zwiększają efektywność pracy. Michał Syska z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I to jest dobry moment, aby zastanowić się nad postulatem skrócenia obecnie obowiązującego czasu pracy. Ach, ta technologia. Może pamiętają Państwo zdjęcie, które zrobiło swego czasu furorę w sieci? W sklepie z autonomicznymi robotami sprzątającymi podłogę sprząta pracownica. Stąd, kiedy mówimy o skracaniu tygodnia pracy, owszem, czekamy na to wszyscy, ale bezalkoholowego szampana w czwartkowy wieczór będą mogli otwierać najpewniej wyłącznie pracownicy w białych kołnierzykach. I to też nie wszyscy. Dzisiaj mamy jako kraj duży problem z poszanowaniem przepisów i w wielu branżach pracownicy pracują dłużej niż to jest od nich oczekiwane kodeksem pracy, bez wynagrodzenia za nadgodziny. Przyznaje Maciej Grodzicki z Polskiej Sieci Ekonomii. Ekonomista Jacek Męcina twierdzi dodatkowo, że system nie jest dziś gotowy na wdrożenie czterodniowego planu pracy dla każdego. Od dawna znana jest teza o tak zwanej heterogeniczności rynku pracy, a więc silnym zróżnicowaniu, więc nie można pod linijkę wziąć wszystkich decyzji, wszystkich branż i powiedzieć od tak, to wymaga bardzo głębokiej analizy. Prawdopodobnie do poszczególnych branż czy specyfiki zawodów trzeba będzie dostosować organizację tego czasu pracy. I do tych szczegółowych rozwiązań ministerstwo jeszcze się odniesie, jak informuje, na warunkach wypracowanych przez wszystkie strony dialogu społecznego. Efektem tych analiz będzie propozycja, która będzie poddana szerokim konsultacjom i debacie publicznej, która będzie polegała na tym, żeby skrócić czas pracy. O tym, że badania i dotychczas prowadzone eksperymenty ukazują pozytywny wpływ na rozwój części rynku pracy, informowaliśmy już wielokrotnie. Pytanie, co z całą resztą? A no właśnie, jeszcze jedno pytanie rodzi się w głowie. Skrócenie dziennego czasu pracy do 35 godzin, czyli, no właśnie, dwa rozwiązania, słyszeliśmy, dwa warianty. 7 godzin po 5 razy w tygodniu albo 4-dniowy tydzień pracy. Ciekaw jestem Państwa zdania na ten temat. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i gdyby Państwo już być może po pracy, wracając do domu, proszę zatelefonować. 2 2 i 7 3. I've been roaming around, always looking down at all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. A pan redaktor zwrócił uwagę na coś istotnego, pisze pan Rafał. Tak, rzeczywiście z 40 godzin do 35 to zdaje się, że będzie szło też w parze z obniżką naszych zarobków. A jeśli chodzi o 5- czy 4-dniowy tydzień pracy, dziś środa, więc już jutro byłby weekend. Jeśli o to chodzi, jestem na tak. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Mailowo, telefonicznie i smsowo czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 17. Na początek 1000 zł. Taka ulga podatkowa zdaniem Krajowej Rady Doradców Podatkowych powinna się pojawić, a chodzi o odpis od wydatków z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Nie tylko na co dzień, ale i związanym z coraz większym zagrożeniem konfliktem zbrojnym. Więcej o tym Kuba Witkowski. Wojna to ostatnie słowo odmieniane przez wszystkie przypadki. O zagrożeniu ze wschodu mówi się coraz częściej i coraz głośniej. Nie dziwi więc, że rośnie zainteresowanie Polaków kwestiami bezpieczeństwa. Widać to między innymi na strzelnicach. Teraz te paluszki dołożyłeś i zaczęło się ściskanie pistoletu. Dokładam siły. Dokładam siły. Dobrze. Chętnych do nauki nie brakuje. Takie zainteresowanie, duży wzrost miał miejsce 2 lata temu. Przyznaje Piotr Kędziora ze strzelnicy Warszawianka. Po tej dacie można było obserwować naprawdę duży skokowy wzrost. Było dużo większe zainteresowanie pozwoleniami na broń, ale było też sporo osób, które miały ochotę po prostu zobaczyć, jak taką broń się obsługuje. Polacy coraz bardziej interesują się bronią, chcą też broń kupować. Ja mam pozwolenie kolekcjonerskie i sportowe. Mówi pan Piotr. Poczułem, że czegoś brakuje. Jako dorosły, dojrzały człowiek powinienem po prostu się pewnych rzeczy, nie powiem, że nauczyć, bo nie jestem w stanie powiedzieć, że jestem super tam jakoś nauczony, ale przynajmniej mieć pojęcie, co i jak. Coraz więcej słychać też o tym, że niektórzy kompletują plecaki przetrwania, a ci najbogatsi inwestują w przydomowe schrony. Mam klientów, którzy kupują od nas projekty domów. Przyznaje właścicielka firmy projektującej takie obiekty Ewa Leszczyńska. I od razu adaptujemy i przeprojektowujemy te domy wyposażone w piwnice spełniającą normy schronów. Mam klientów, którzy jeden z naszych większych projektów adaptują na zasadzie dużego panic roomu. Przykładów jest więc mnóstwo i zdaniem branży doradców podatkowych takie działania powinny być promowane. A można to zrobić wprowadzając odpowiednią ulgę podatkową. Ulga miałaby polegać na odliczeniu od dochodu kwoty 1000 zł na początek. Przekonuje dr Marcin Rymaszewski, szef podkarpackiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Nie tylko na szkolenia na przykład z obsługi broni, ale także na pierwszą pomoc czy nabywanie umiejętności w sytuacjach kryzysowych. Pomysłodawcy liczą na to, że ulga rozrusza też rynek szkoleń z szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a nam, obywatelom, uświadomi, że o ten aspekt też powinniśmy zadbać we własnym zakresie. Od przykład nauki strzelania. Nie trzeba żadnych specjalnych dokumentów. Jedyne, co jest potrzebne przy wizycie na strzelnicy, to tak naprawdę dowód osobisty bądź paszport. I to wszystko osoby nieletnie muszą mieć pisemną zgodę opiekuna prawnego i być pod opieką osoby dorosłej. Natomiast nie ma żadnych specjalnych ograniczeń. Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, co ono na to, biuro prasowe na tym etapie, bez możliwości zapoznania się ze szczegółami, nie podjęło się komentarza, ale też zadeklarowało otwartość. Pozostaje więc czekać na konkrety. Prawdopodobnie w czerwcu chcielibyśmy próbować właśnie umawiać się z Ministerstwem Finansów. Natomiast nie chcę tutaj wychodzić przez szereg, bo Krajowa Rada Doradców Podatkowych też będzie nad tym pomysłem, że tak powiem, obudować i też będziemy się zastanawiać, w jaki sposób najskuteczniej próbować propagować ten pomysł. Wtedy też zapadną decyzje, czy resortowi proponować ogólne założenia do pomysłu, czy może już gotowe zmiany w przepisach. 1000 zł ulgi podatkowej to dla budujących schron pewnie żadna ulga, ale już dla kogoś, kto chce się nauczyć strzelać czy udzielać pierwszej pomocy, częściowy zwrot kosztów za strzelnicę czy kurs może być sporą zachętą. To może przekonać 2 2 7 3. Państwa zdaniem? Otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat. Jak tak żyć? Tylko się nie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Pozostał żal z pustej szklanki. To

głównej trasy zablokowany został ten pas jezdni w kierunku Terespola. Autostrada 4, obwodnica Krakowa, korki są od Balic po węzeł Kraków Południe, niestety w obu kierunkach. Trasa S6, obwodnica Trójmiasta, korek na jezdni w stronę Gdyni od węzła Gdańsk-Kowale po węzeł Gdańsk-Osowa. Trasa S7, odcinek Szydłowiec-Radom na wysokości miejscowości Młodocin Większy na 21 kilometrze dachowało auto osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. I raz jeszcze jest siódemka w Warszawie od węzła Konotopa po Marymont na jezdni w kierunku Białegostoku. Korek. Ostrożności i życzliwości. O 17.30 skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. W czasie specjalnej konferencji prasowej prezydentka Słowacji Zuzanna Czaputowa potępiła zamach na premiera Fico, zaapelowała również o zatrzymanie mowy nienawiści. Jestem w szoku, wszyscy jesteśmy zszokowani tym strasznym atakiem na premiera. Powiedziała, stało się coś, czego powagi ciągle jeszcze sobie nie uświadamiamy. To atak na człowieka i atak na demokrację. Jakakolwiek przemoc jest nieakceptowalna, dodała. Czaputowa zwróciła uwagę, że obserwowana w ostatnim czasie na Słowacji retoryka nienawiści prowadzi do czynów z nienawiści. Proszę was, zatrzymajmy to, zaapelowała. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał zaplanowaną, ale niezapowiedzianą wizytę w Belgii. Ma to związek z rosyjską ofensywą w Ukrainie, podają belgijskie media. Zełenski miał w Belgii m.in. spotkać się z premierem Aleksandrem de Croo. Ostatnia rosyjska ofensywa zmusiła Ukrainę do wycofania wojsk z części graniczącego z Rosją obwodu charkowskiego. Zełenski odwołał także zaplanowaną na piątek wizytę w Hiszpanii, gdzie miał spotkać się z królem Hiszpanii Filipem VI. Rzecznik Zełenskiego Sergiej Nikiforow powiedział, że wszystkie wyjazdy zagraniczne w nadchodzących dniach zostaną odwołane. Celowe podpalenie to przyczyna pożaru autobusów, który miał miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek w Bytomiu na Placu Podstojowym. Tak wynika z opinii biegłego. Doszczętnie spłonęło 10 pojazdów. Informacje o ostatnich pożarach w Polsce przedstawia teraz w Sejmie szef MSWiA Tomasz Siemoniak, a ja zapraszam o godzinie 18. Jutro słonecznie, jedynie na południu kraju miejscami może się chmurzyć i przelotnie padać. Na termometrach od 16 stopni na wybrzeżu, 18 na południu i wschodzie, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie i na północnym zachodzie. A w związku z wysoką temperaturą i dłuższym okresem bez deszczu spadła wilgotność ściółki w lasach. To oznacza duże ryzyko pożarowe. Przypomnę, w wielu regionach Polski wilgotność ściółki wynosi teraz poniżej 10%. Spadła do poziomu oznaczającego ekstremalną podatność na zapalenie. Prognozy wskazują, że wysoka temperatura i brak opadów będą utrzymywać się jeszcze na wysokim poziomie i to przez dłuższy czas. Za 24 minuty 18 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki Szada i informacje z zagranicy, nie tylko te niepokojące ze Słowacji. Do Tbilisi przylecieli szefowie MSZ Litwy, Łotwy, Estonii i Islandii. W imieniu demokratycznych państw wyrazili zaniepokojenie sytuacją w Gruzji. Wcześniej w tamtejszej stolicy przebywali szefowie Komisji Spraw Zagranicznych parlamentów krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. A przypomnijmy, to reakcja Zachodu na przyjętą wczoraj przez parlament Gruzji ustawę ograniczającą prawa organizacji pozarządowych i mediów. Sami Gruzini już od miesiąca protestują na ulicach Tbilisi, wyrażając niezadowolenie z działań rządu. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Wczoraj parlament Gruzji w trzecim czytaniu przyjął projekt kontrowersyjnej ustawy o zagranicznych agentach. Tysiące Gruzinów zgromadzonych przed budynkiem parlamentu zareagowało okrzykami niezadowolenia i uderzeniami w metalowe barierki. Interweniowała policja. Łącznie w trakcie dotychczasowych protestów zatrzymanych zostało ponad 160 osób. Część z nich trafiła do szpitala z obrażeniami, których doznali w trakcie interwencji funkcjonariuszy. Protesty trwały całą noc i od rana aż do tej pory przeciwnicy ustawy wzorowanej na rosyjskim prawie represyjnym nie opuszczają ulic przylegających do budynku parlamentu. W Tbilisi był również szef senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Bogdan Klich, który zwrócił uwagę na stosowanie przez obóz władzy wobec demonstrantów represji. To jest ogromnie niepokojące, jeżeli co chwilę słyszymy doniesienia o kolejnych pobiciach, kolejnych próbach zastraszenia i kolejnych zastraszeniach. SMS-y rozsyłane do obywateli, zwykłych obywateli, zastraszające w związku z demonstracjami, które się od kilku tygodni, jak powiedziałem, tutaj odbywają. Te SMS-y to jest próba wywierania niezgodnego z prawem przestępczego nacisku na obywateli. No, kto dysponuje bazami danych o numerach komórkowych obywateli? Część Gruzinów zarzuca partii rządzącej, że działa z inspiracji Moskwy. Rządząca partia Gruzińskie Marzenie zaprzecza i zasłania się dobrem państwa. Tymczasem opozycjonista Dmitrij Szaszkin tłumaczy, że naród jest na ulicach i protestując wyraża swoją wolę, ale władza nie słucha. Nawet w czasie rewolucji Rus nie pamiętam aż takiej liczby ludzi. Ponad 200 tysięcy osób wyszło jednocześnie na ulicę i ci ludzie się nie zatrzymają. My bronimy naszej wolności. Dzisiejsza sytuacja w Gruzji przypomina ostatnie dni rządów w Ukrainie, Janukowycza. Tak charakteryzuje sytuację w Gruzji Georgij Vashadze, opozycyjny deputowany. Najważniejsze, że protest jest kontynuowany. Bardzo dużo ludzi znowu wychodzi na ulicę. Protesty są wszędzie. Naród jest przeciwko władzy. Faktycznie oni stracili legalność tej władzy. Przyjęli przepisy wbrew konstytucji, nie słuchają głosu narodu i de facto zawiesili kontakty dyplomatyczne z naszymi sojusznikami. Zdaniem europejskich polityków, którzy przylatują do Gruzji, przyjęcie ustawy o zagranicznych agentach zahamuje proces integracji Gruzji z Unią Europejską. Przypomnę, że kontrowersyjną ustawę zapowiedziała zawetować prezydent Gruzji, ale obóz władzy dysponuje odpowiednią liczbą deputowanych do odrzucenia weta. W Gruzji od miesiąca trwają protesty przeciwko ustawie, jak słyszeliśmy, o tak zwanych zagranicznych agentach. Wczoraj dokument został przyjęty przez parlament, a całą noc Gruzini demonstrowali swoje niezadowolenie z tego powodu. Do nie tylko gruzińskiej stolicy jeszcze będziemy wracali. Za 21 minut 18, już za chwilę Puls Trójki. Tam, gdzie się kończy świat, zaczyna długa droga i słucham ciebie jak wtedy. Znowu zaglądam tam, otwieram drzwi do ran. Powietrze traci smak, chciałabym cofnąć nas. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno. Próbuję nabrać tchu, wypłynąć nie czuć już. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno. Zbieram resztki sił, żeby móc z tego wyjść. A teraz to ty dzwonisz, pełen obaw. A kiedy świat trafi szlak, nie będzie czego ratować. A teraz to ty dzwonisz, pełen obaw. A kiedy świat trafi szlak, nie będzie czego ratować. Nadal stoisz tam, próbujesz nazwać strach, znowu grzebiąc w snach. Stale zaglądam tam, tkwisz w betonie, gdy ja wychodzę pewnie w świat. Odwracam się na czas, nie będę zerkać wstecz, przed siebie będę biec, a z urojonych łez zrobię własny śmiech. Nie będę patrzeć wstecz, teraz wiem, gdzie biec. Z urojonych łez stworzyłam szczery śmiech. A teraz to ty dzwonisz pełen obaw, a kiedy świat traci szlak, Osiemnaście minut pozostało do godziny 18:00. Teraz Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. Naszymi gośćmi dziś są Karolina Zbytniewska, Euroaktiv Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Tragiczne informacje dotarły do nas około godziny 15 ze Słowacji. Premier tego kraju, Robert Fico, został postrzelony. Jego życie jest zagrożone, informuje kancelaria premiera. Do zamachu doszło w miejscowości Handlowa. Tam odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu. Premier Fico takie wyjazdowe posiedzenia organizował często. Sprawca zamachu został zatrzymany. Robert Fico walczy o życie. I teraz tak, hipotez jest wiele. Może to być szaleniec, ale ta tragedia może mieć też tło polityczne, ponieważ słowacka scena jest tak spolaryzowana, społeczeństwo jest bardzo podzielone, a rękę do tego właśnie można powiedzieć, że trochę Robert Fico przykładał Karolinom. To prawda i to jest bardzo ciekawy zbieg okoliczności, ale właśnie wtedy, kiedy to się wydarzyło, rozmawiałam z moim odpowiednikiem w Euractiv Słowacja, tylko jeszcze wtedy rozmawialiśmy o zupełnie innych sprawach i potem do niego zadzwoniłam znowu, żeby się zapytać co i jak. No co i ale jak on, właśnie? On właśnie powiedział, wiedzą Słowacy i redaktorzy słowackich mediów tak naprawdę mniej więcej tyle co my, bo mamy dobre służby prasowe w Polsce, nie mówię teraz tylko Euractiv. Nie wiadomo, oczywiście sprawca jest zatrzymany, ale właśnie są te hipotezy, że jest to możliwe, że szaleniec, ale z drugiej strony jest właśnie ta hipoteza, że była to jednak agresja, nawet jeśli szaleńca, to możliwe umotywowana politycznie, bo Robert Fico słynął wręcz z tego, że tak naprawdę sam tę agresję pompował w życie publiczne i w życie polityczne, więc tak naprawdę możliwe, że to się udzieliło temu obywatelowi. Słowacy w ostatnich miesiącach wychodzili na ulicę, protestowali przeciwko chociażby naciskom na media, protestowali przeciwko zmianom w prawie karnym. Jak myślisz, Patryku, w jaką stronę to będzie zmierzać na Słowacji? Ważne jest, żebyśmy zaczekali na te oficjalne komunikaty, bo na pewno te napięcia i niepewności będą służyły tylko podbijaniu podziałów, a też nie ma co ukrywać, że tak czy inaczej to będzie działanie na korzyść Rosji, dlatego że Moskwa bardzo dba o to, żeby zdestabilizować sytuację w Europie, a warto zwrócić uwagę, że szczególnie to te media słowackie były w dużej mierze nieporównywalnie większe niż media polskie. Myślę, że zupełnie bez porównania przesiąknięte rosyjską propagandą. Więc niezależnie od tego, jakie były motywy, uważam, że klasa polityczna słowacka musi ważyć słowa, a niestety w pierwszych odruchach tak się nie dzieje. Już padają oskarżenia pod adresem opozycji, już padają oskarżenia pod adresem mediów. To na pewno nie będzie nikomu służyło, więc warto moim zdaniem tutaj pójść za głosem ustępującej prezydent Czaputowej, która mówiła, że po pierwsze trzeba potępić ten atak, dlatego że on jest niedopuszczalny, a po drugie poczekać na oficjalne komunikaty i wyjaśnić tę sprawę. Na razie wiemy, że sprawcą jest 71-letni mężczyzna, który przedstawiał się jako pisarz. i na sprawdzenie tych motywów musimy poczekać. Ciekawy wątek z naszego punktu widzenia to to, że prokurator generalny jest w tym momencie Słowacji. Prokurator generalny Słowacji jest w tym momencie w Polsce i z tego co wiem, na razie nie odwołał tej wizyty. Według wstępnych planów miał być do jutra i prawdopodobnie zostanie do jutra, więc może być wystąpił tak, że to na wspólnej konferencji Polscy... zresztą z ministrem sprawiedliwości z Adamem Bodnarem. To prawda i to może być tak, że w tych najbliższych godzinach to tutaj właśnie z Polski te wiadomości dotyczące działań prokuratury będzie przekazywał. To może jeszcze dodam, że jeśli chodzi o słowa potępienia, to w zasadzie automatycznie popłynęły od wszystkich liderów europejskich. Ursula von der Leyen prawie że od razu zatwitowała, że potępia i że łączy się w bólu. Więc rzeczywiście tutaj bez względu na te animozje, które są też wewnątrz Europy, bo wiadomo, mówi się o słowackim rządzie obok węgierskiego, że jest to pewna opcja prorosyjska. Tak, słów krytyki nie brakuje. Tak, tak, tak. To teraz zakopaliśmy te podziały i wszyscy zgodnie wyrażają swoje współczucie i potępienie dla sprawcy. Jesteśmy dziennikarzami, więc w tym kontekście nie możemy moim zdaniem nie wspomnieć o innej tragedii, która zakończyła się śmiercią w tym wypadku. Miejmy nadzieję, że zakończy się zupełnie inaczej, że premier Słowacji wróci do zdrowia. Natomiast mam tu na myśli zabójstwo dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Po tym zabójstwie Fico podał się do dymisji. Przypomnę, że niewiele głosów zabrakło do tego, by uchylić mu immunitet, a po to, by postawić mu, co się finalnie nie udało, zarzuty stania za zorganizowaną grupą przestępczą. Więc ta złożoność rzeczywistości słowackiej jest w tym kontekście bardzo ważna. Ona o niczym nie przesądza, natomiast pokazuje, jak skomplikowana jest ta rzeczywistość polityczna. No i tutaj musimy zwrócić na to uwagę, że mieliśmy do czynienia z zabójstwem dziennikarza śledczego, który śledził mafijne powiązania osób również z otoczenia Fico. Fico wrócił do władzy w 2023 roku jesienią. Tak, i może jeszcze dodam, i tym razem już nie o dziennikarzach, że gdy się dzisiaj zainteresowałam, dowiedziałam o tej sprawie, to przyszło mi do głowy tak naprawdę w podobnych kontekstach takiej agresji politycznej zabójstwo prezydenta Gdańska byłego Pawła Adamowicza, a wcześniej w ferworze też agresji wokół referendum brexitowego na tydzień przed tym referendum zabójstwo młodej laburzystowskiej posłanki Jo Cox, więc tak jest taka atmosfera. To pokazuje jak dokładnie, jak musimy bardzo zwracać uwagę na słowa wypowiadane, ponieważ tak. Słowa agresywne po prostu jak niczym kula śniegowa zamienia się naprawdę w niesamowitą broń i na to trzeba zwracać uwagę właśnie aktywnie uczestnicząc w życiu publicznym. Wracamy teraz do Polski, a dokładnie wracamy do Polskiego Radia, ponieważ prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie działań szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świerskiego. Powodem jest nieprzekazanie opłat abonamentowych Polskiemu Radiu. Chodzi o niebagatelną kwotę 70 milionów złotych. Czy wszczęcie śledztwa sprawi, że te pieniądze do radia trafią? Patryku. No, miejmy nadzieję, dlatego że Maciej Świrski nie może się kierować swoimi sympatiami politycznymi, a tak robił i robi cały czas. Maciej Świrski jest właściwie przedłużeniem władzy, która odeszła, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to jest człowiek, który akceptował wyłącznie media publiczne w takiej formie, jak widzieliśmy je pod rządami PiSu, które były stronnicze, które opisywały wyłącznie perspektywę Prawa i Sprawiedliwości, dlatego gotów jest w tym momencie, mówiąc dosadnie, moim zdaniem, zagłodzić media publiczne, bo albo chciałby, by wyglądały one tak jak w przeszłości, albo żeby po prostu nie mogły funkcjonować, żeby nie wystarczało tutaj na wypełnianie misji publicznej. Media publiczne zmieniają się, na pewno wiele jest jeszcze przed nimi do zmiany, natomiast żeby te bez zmiany pieniędzy były tego możliwe. Się nie da zrobić. Tak, bez pieniędzy tego nie da się zrobić, więc myślę, że to jest decyzja, która pokazuje, że tutaj obowiązki szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są jasne. Zresztą to chodzi o pieniądze, które akurat Polacy zapłacili nam na rzecz mediów publicznych, bo to są pieniądze abonamentowe, więc To prawda, w ogóle uważam, że wymaga to szerszej debaty na temat tego, jak media publiczne w Polsce mają funkcjonować. Po pierwsze, właśnie po to, by nikt w przyszłości nie mógł wywierać takich nacisków finansowych i żeby nikt nie mógł wywierać nacisków politycznych. I ta debata bardzo trudna przed nami, ale wierzę i chciałbym wierzyć w to, że kiedyś ją przeprowadzimy i skończy się to z dużym zyskiem dla mediów publicznych, bo wydaje mi się, że wszyscy ich po prostu potrzebujemy. Dokładnie, ta debata jest także przed nową minister kultury. Natomiast rzeczy, które w Sejmie się dzieją, no to debata na temat, co zrobić z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawa wyszła z Sejmu do Senatu, w Senacie została poprawiona na tyle, że Komisji Weneckiej się spodobała, ale nie spodobała się niektórym środowiskom sędziowskim, które o wolne sądy dla odmiany walczyły. Jak myślicie, jaka przyszłość czeka ustawę o KRS-ie, Karolino? To znaczy, ja mogę tylko powiedzieć to, co jest mówione przez analityków sytuacji oraz przez sędziów. Sędziowie w dużej mierze krytykują plany, raczej najpierw krytykują rekomendacje Komisji Weneckiej i krytykują Senat i rząd o to, że są gotowe ją zaakceptować w naszym w nowelizacji ustawy o KRS-ie, ale z drugiej strony są kwestie, które tam zarekomendowała właśnie Komisja Wenecka, która wcześniej była tak naprawdę koalicjantką i orędowniczką rządów prawa w Polsce i była zgodna z polskim środowiskiem niezależnych sędziów w trakcie byłego rządu i współpracowała też z bardzo prosędziowskim profesorem Adamem Bodnarem, dzisiejszym ministrem sprawiedliwości, który dziś nie chce traktować rekomendacji Komisji Weneckiej wybiór i chce się w związku z tym też zastosować do jej obecnej rekomendacji, a nie właśnie powiedzieć, że mi to nie odpowiada. No i w związku z tym jest tak naprawdę przez gro środowiska sędziowskiego krytykowany, jeśli chodzi o to, że chce iść zgodnie z rekomendacją Komisji Weneckiej. Więc co będzie, zobaczymy. Ja już tak tutaj przypuszczam, co powie pan redaktor, ale z mojej perspektywy, gdybyśmy przyjęli poprawkę senacką w obecnym kształcie, byłaby też szansa, że prezydent tej nowelizacji nie zawetuje i że będziemy mieli jakiś postęp, jeśli chodzi o przywracanie rządów prawa w Polsce. Jakiś konkret. Ale czarne chmury chyba nad ustawą zawisły, tak patrzę na Patryka i to czytam w jego oczach. Tak, zawisły czarne chmury, a to dlatego, że te argumenty merytoryczne nie pokrywają się z politycznymi. Adam Bodnar robi krok w stronę Komisji Weneckiej, która rzeczywiście zwraca uwagę na to, że nie można wykluczać wszystkich neosędziów, dlatego że ci na przykład studenci, którzy zakończyli aplikację, nie mieli innej drogi, by wejść do zawodu sędziowskiego, więc nie można ich traktować jak tych, którzy koniunkturalnie chcieli awansować za czasów upolitycznionej KRS. Natomiast Adam Bodnar w trakcie długiego weekendu majowego spotkał się z Małgorzatą Paprocką, prezydencką minister, licząc na to, że ta rozmowa doprowadzi do tego, że prezydent bardziej przychylniej po prostu spojrzy na tę ustawę i być może ją nawet podpisze. Natomiast w to nie wierzą politycy, głównie Koalicji Obywatelskiej. Są przekonani, że to jest wyłącznie gra Pałacu Prezydenckiego, że Adam Bodnar mógłby zostać oszukany i teraz spada fala krytyki na Adama Bodnara jako polityka, a nie Adama Bodnara jako eksperta, który chce wsłuchiwać się w głosy prawników, w tym prawników z Komisji Weneckiej. Czyli niewykluczone, że ustawa trafi do kosza, choć jeszcze może do tego kosza, zanim tam zawędruje, to przez kilka debat i rąk się przewinie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Państwa i naszymi gośćmi dziś byli Karolina Zbytniewska, Euroactive Polska i Patryk Michalski, Wirtualna Dziękuję. Polska. Bardzo dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Tu Trójka za 5,5 minuty, 18.